dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 12 grudnia, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Zmiany w rządzie możliwe po nowym roku, mówi nowy premier. Za godzinę w Sejmie expose Mateusza Morawieckiego. Senat zaczyna pracę nad prezydenckimi ustawami o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Po akcji ratunkowej do szpitala trafił mężczyzna zasypany podczas nielegalnego wydobycia węgla w Biedaszybie w Wałbrzychu. O 16 w Sejmie expose nowego premiera. Mateusz Morawiecki wygłosi dzień po zaprzysiężeniu rządu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przy Wiejskiej jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czego możemy się spodziewać po wystąpieniu szefa rządu? O, z pewnością Mateusz Morawiecki dużo uwagi w expose poświęci zagadnieniom związanym z ekonomią i z rozwojem gospodarczym. No w końcu w poprzednim rządzie odpowiadał za resort rozwoju i finansów i w tym jako już szef Rady Ministrów. Również objął też tekę ministra, który ma czuwać nad sprawami finansowymi. Wiemy, że premier Morawiecki ma przemawiać około godziny i w tym czasie zapewne poruszy również kwestie społeczne. Wczoraj, tuż po zaprzysiężeniu w Pałacu Prezydenckim, mówił, że sprawy związane z rodziną, z jej bezpieczeństwem socjalnym i z jej rozwojem są dla niego bardzo ważne, więc takich tematów również w tym expose możemy się spodziewać. A po przemówieniu premiera Mateusza Morawieckiego zostanie ogłoszona godzinna przerwa i w jej trakcie m.in. kluby opozycyjne będą się przygotowywały do debaty, będą przygotowywały tezy do tej dyskusji, no a ta została zaplanowana na kilka godzin. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego według najnowszych informacji ma się odbyć o północy. Wczoraj prezydent powołał rząd w składzie niemal identycznym jak poprzedni. Jedyna zmiana poza premierem to stanowisko wicepremiera dla Beaty Szydło. Sam Morawiecki mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że w dłuższej perspektywie są możliwe pewne korekty, ale te decyzje zapadną już po nowym roku. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, odnosząc się do doniesień, że miałby objąć funkcję szefa MSZ-u, przyznaje, że propozycja jest na stole, ale decyzja jest trudna, dodaje, bo chodzi także o zmiany w polityce zagranicznej. Jeśli prezydent, premier w rozmowach między sobą, w rozmowach ze mną uznają, że to jest zmiana, która przysłuży się sprawie publicznej w Polsce, no to ja jestem gotowy też jakiejś innej misji się podjąć. Natomiast to nie chodzi o zmianę osoby. Chodzi o pewną reorganizację funkcjonowania w obszarze polityki zagranicznej. O tym należy zharmonizować i jeszcze bardziej uczynić efektywniejszą polską dyplomację. Tyle o rządzie. Teraz w serwisie Trójki przenosimy się do Senatu. Tam lada chwilę mają się rozpocząć prace nad prezydenckimi ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W Senacie jest Michał Fedusio. Michał, czy Prawo i Sprawiedliwość i partie opozycyjne będą chciały wprowadzić do ustaw jakieś poprawki? No to pytanie pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Zacznę od tego, że wczoraj albo dziś w nocy obydwie prezydenckie regulacje bez poprawek przyjęła Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Poprawki mogą być jednak zgłaszane także na posiedzeniu plenarnym, ale o tym dowiemy się w trakcie rozpoczynającego się właśnie posiedzenia. To zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zaczynamy posiedzenie, przed nami te punkty. Czy poprawki zostały zgłoszone? Naprawdę nie wiem. Ja nie będę zgłaszał żadnych poprawek, mogę tylko tyle powiedzieć. Każdy z senatorów ma własne sumienie, ma możliwość zgłaszania poprawek, także zobaczymy, jakie poprawki będą zgłoszone i czy będą zgłoszone. Takich poprawek nie zamierza zgłaszać mniejszość senacka, a to dlatego, że nie zgadza się z proponowanym kształtem reformy Sądu Najwyższego i KRS, zapowiedział senator Platformy Obywatelskiej Jerzy Wcisła. Moim zdaniem nie ma prawa mniej lub bardziej konstytucyjnego, tak samo jak i nie można być trochę mniej, trochę bardziej w ciąży. Jest to jednak propozycja ciągle niekonstytucyjna. Senat pracę rozpoczął, a już wiadomo, że za godzinę na moment je przerwie. To w związku z expose nowego premiera Mateusza Morawieckiego. To był z Senatu Michał Fedusio, dziękujemy. Udało się uratować mężczyznę zasypanego w Biedaszybie w Wałbrzychu. 26-latek trafił do szpitala. Przed południem w dzielnicy Sobęcin na nielegalnie kopiącego węgiel osunęła się ziemia. Towarzyszący mu kolega wezwał pomoc. Szczegóły zna Bartosz Szarafin. Służby otrzymały zgłoszenie tuż przed godziną 12. Na miejsce pojechali strażacy, służby medyczne i patrol policji zajmujący się nielegalnym wydobyciem. Szybko ujawniono 26-latka, którego przysypała ziemia. Od początku był z nim kontakt. Ponad 20 strażaków pracowało nad zabezpieczeniem wyrobiska i wydobyciem poszkodowanego. Mężczyzna trafił już do szpitala. Problem Biedaszybów nie jest tak powszechny jak przed laty, choć wciąż występuje. W nielegalnych wyrobiskach często pracują byli górnicy bądź przeszkolone osoby.

czas i jakoś tak nienaturalnie trochę przesadł pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolej. Choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Mnie się bardzo podobało, to jest piosenka dnia, Artur Rojek, Długość dźwięku samotności w wersji koncertowej z siedziby NOSPR-u w Katowicach. I jeśli pozwolą Państwo, na chwilę zatrzymam się nad tą siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, bo mam do tego gmachu i do tej sali koncertowej bardzo wielki sentyment. I proszę Państwa, gdyby Państwo planowali kiedyś wycieczkę do Katowic, proszę w swoich planach uwzględnić wizytę właśnie w NOSPR-ze, no, a najlepiej by było, gdyby jeszcze wtedy w tej sali koncertowej, która wygląda nieziemsko absolutnie, odbywał się jakiś koncert i gdyby Państwo mogli w tym koncercie uczestniczyć, to będzie cudownie, zapewniam Państwa, a Państwo w mailach być może to kiedyś potwierdzą. I a propos maila, magazynek@polskieradio.pl. Panu Pawłowi z Radomska dziękuję jak zwykle za czujność i szybką reakcję listową. Tak, zapraszam do słuchania magazynku i do tego, co dziś będzie się działo. Będą rzeczy nowe, ale nie tylko. Będą rzeczy sensacyjne, bowiem dziś w magazynku ogłosimy po raz pierwszy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej, chciałem powiedzieć tegorocznej, przyszłorocznego festiwalu w Dolinie Szarloty. Proszę nie odchodzić od radioodbiornika. No i będziemy mieli kilka nowych płyt i nowych utworów. Jeśli chodzi o nowe utwory, nie mogę się odczepić od tego. Trochę może głupio to wygląda, ale uśmiecham się sam do siebie z dwóch powodów. Po pierwsze, utwór bardzo mi się podoba, a po drugie, czytam jeszcze list, który dotarł do programu Magazynek tydzień temu, o 14.17. Pan Jan napisał, czy słyszał pan już Black Coffee? Po prostu rewelacja. To było tydzień temu jeszcze nie miałem tego utworu, dziś mam, cieszę się nim od kilku dni i w związku z tym zaczęliśmy właśnie od tego duetu Beth Hart, Joe Bonamassa. Przepraszam. Oryginał należy do Ike'a i Tiny. Nigdy nie wartościuję, co lepsze, tamto czy to, by nie psuć sobie ani słuchania oryginału, ani słuchania tego, tej nowej interpretacji. No i jest Black Coffee, Joe Bonamassa i Beth Hart. A połowa tego duetu w przyszłym roku, no to już za chwilę, już przyszły rok za pół miesiąca, przyjeżdża do Polski. Znowu w marcu naszym gościem, tym razem w Zabrzu, będzie Joe Bonamassa. Shining down on me day and night, getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's been tearing you apart. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. You won't admit it, but it's starting to make you weak. When you got nothing left to lose, might sound good, but I'm not sure. Realize, baby, oh, you can't have it. Joe Bonamassa znowu w marcu przyszłego roku w Polsce, tym razem w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca. Zarezerwowałem już małe miejsce dla siebie, żeby zobaczyć, w jakiej formie zostaniemy Joe, a jestem przekonany, że w fantastycznej, w przyszłym roku. I obiecałem ogłoszenie pierwszego z artystów, który zagra w Dolinie Charlotte w roku przyszłym. A zatem ogłaszam Billy Idol 21 lipca 2018 roku w Dolinie Charlotte na 12. festiwalu Legend Rocka podczas swojej trasy koncertowej, w którą ruszył 11 grudnia, czyli wczoraj, tak? Dobrze myślę, dzisiaj jest 12. Tak. To jeszcze o tym, co dziennik The Guardian napisał o jego koncertach. Opakowany w skórę i przesiąknięty nostalgią, punkowy fanatyk i żywiołowo wymiata ostre riffy. Idol warczy i kroczy dumnie, napędzany przekonaniem, że rock jest najlepszym lekarstwem na każdą chorobę. Ten show to fantastyczna zabawa w czystej postaci. A zatem przypominam, program trzeci informuje, że Billy Idol zagra 21 lipca 2018 roku w Dolinie Charlotte na 12. festiwalu Legend Rocka podczas swojej trasy Live Summer Tour 2018. Keeps turning and my mind keeps burning. Can you feel the passion? Can I make it happen once again? Now I'm running in times that are frightening, but I won't let that break me. I won't let that take me down again. So you know my story. I'll tell you a secret. Inside I was hurting, inside I was crying. Now come on, now I'm rolling through streets that are empty to find my destination. Will you touch my fascination once again? Jeśli być może w natłoku zajęć z domu do pracy i z pracy do domu zapodziała się Państwu gdzieś skórzana kurtka, to proszę ją szybko odnaleźć, bo 21 lipca przyszłego roku spotykamy się w Dolinie Charlotte na 12. festiwalu Legend Rocka. No i tam między innymi Billy Idol, bo wydaje mi się, że do festiwalu Legend Rocka jeszcze nie tylko w magazynku, ale w ogóle w programie trzecim będziemy wracać. No to było to ogłoszenie. Na razie nie ma ogłoszenia o tym, że przyjeżdżają do Polski. Jeszcze nie są legendą. Ale związałem się z Gretą bardzo mocno i wydaje mi się, że na zawsze. Safari Song. Zespół Greta Van Fleet chwyciło mnie, podobnie jak wielu ludzi na całym świecie, i chłopakom życzę jak najlepiej, żeby nagrywali coraz to nowe płyty, żeby koncertowali i żeby w swoich planach koncertowych uwzględnili także nasz kraj. Piękną Polskę nad Wisłą leżącą, ale mnie się wydaje, ale to tylko mi się wydaje, bo nie mam w tej sprawie żadnych informacji, że prędzej czy później Greta nas odwiedzi. Teraz zmienimy absolutnie półkę muzyczną, dlatego że mamy dla Państwa płytę tygodnia. Jest to płyta wyjątkowa, nagrana na święta. Był to koncert, który odbył się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu z udziałem Orkiestry Symfonicznej i Chóru Dziecięcego, a wystąpiła Magda Umer. W całej połacie śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. Magda Umer na święta. To jest nasza płyta tygodnia. Oczywiście egzemplarze dla Państwa. 71335. Proszę wpisać w wiadomości imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335. Płyty czekają na Państwa. A teraz płyta, która czekała dziś w programie trzecim, dotarła dziś. Polska formacja nazywa się Blues Point. I to jest mała płytka. Tylko 4 utwory na tej płycie. Wybrałem na dziś utwór 4. Upadły anioł. Bardzo ładnie, dziękujemy za przesyłkę zespół Blues Point. Jeszcze skorzystamy z tej płyty, bo na tej małej płycie 4 utwory, a dziś odtworzyliśmy zaledwie 1, zatytułowany Upadły Anioł Blues Point. Teraz informacja dla słuchaczy. Płyta Magdy Umar sprzed świętami dla pani Iwony z Puszczykowa i dla pani Anny z Białegostoku i życzę pięknych, białych świąt i dobrego słuchania. A teraz jeszcze jeden kolega, na którego czekamy w Polsce. Rewelacyjna płyta, która ukazała się w tym roku, a on nie traci nic ze znakomitości swojego gitarowego grania. Kenny Wayne Shepherd Band. No i czekamy na kolegę. Czekamy także na koleżankę, ale na koleżankę się doczekamy na pewno w przyszłym roku, bo zaplanowała 4 koncerty w naszym kraju. You have always known it. You spared me, I know. The love that once was given somehow lingers in my soul. You knew that dreams for me was better having to let him go. Yes, you saw the dream was so much better. It's always so. So many times I must have hurt you, not finding ways like you. I've seen how you've been hoping for me to be getting through. But dreams for me are better than having to let them go. Dreams are always better. I know you know. Dreams are Better, tak jest zatytułowana ta kompozycja. Ucieszyło mnie bardzo kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy smakowaliśmy jedną z płyt Sophie Zelmani, że ktoś słuchacz napisał, nareszcie pan ją zauważył. Ja ją zauważyłem pierwszy raz w połowie lat 90. i od tego momentu mnie trzyma. Kupiłem sobie bardzo wiele jej płyt. No a teraz przyjeżdża w 2018 roku na 4 koncerty do Polski. Z tym, że uwaga, to nie jest już tak, że jest to artystka kompletnie nieznana. Na niektóre z tych koncertów bilety są już wyprzedane. Proszę sprawdzić wszystko w swoim komputerze i w swoim internecie. Sophie Zelmani. Jeszcze będziemy do jej płyt i jej utworów i jej śpiewu wracać. Teraz wracamy do płyty, która też ukazała się w 2017 roku i przeminęła trochę bez echa, a szkoda, bo jest w moim przekonaniu bardzo ciekawa i dubeltowo-gitarowa. Courtney Barnett i Kurt Weill. Soul around, I wanna dig into my guitar, bend a blues riff that hangs over everything. When I'm by myself and it's daytime, cause down under, oh, wherever it is I live, when it's evening, you know I speed read the morning news and come up with my own little song. Saw to a beautiful morning where the trees are all wagging, my head flag waving, the scenery raging, my love flock cascading in the smog haze over everything. When I'm outside in a real good mood, you could almost forget about all the other things, like a big old ominous cloud in my periphery. Jams with earplugs, but these days I inhabitate a high-pitched ring over things. So these days I plug them up. When I'm struggling with my songs, I do the same thing too, and I crunch them up in headphones, cause why wouldn't you? You could say I hear you on several levels at high decibels over everything.